أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سوره الحج د اول سم آیات څخه شروع پر صغیر وشتم آیات باندې ختم شو. د دې لومړنی آیات د دغه رابط د ما قبل سره په دې کې دی چې مخکې د کفارو مخالفت د دې حق دین سره او د دغه حق دین د خاوندانو سره دغه په دلائلو بیان شو چې دوی مخالفت کاوه په دلائلو د هغه جواب ورله ورکول شو خو دوی شبهې وړاندې کولې په باره کې د دا بعث بعد الموت الله تعالی هغه دوه دلیل ورته وویل. نو خلاصه څه معنا؟ یعنی د کفارو د اهل حق سره او خپله د حق سره د هغو مخالفت چې و د هغو رد په دلائلو باندې مخکې بیان شو. نو لیکن دغه کفار چې دا معاندین دي هغه د دلیل پرد باندې کفایت نه کوي. نو چې د دلیل پرد کفایت نه کوي الله تعالی دلته د قیامت عملي فیصله وکړي چې فیصله نو دغه رقم کېږي که دلایل غواړي خدا دې درته ومې وویل چې په دلیل نه قانع کېږي نو فیصلې ته دې غوږ ونیسه. دغسې الله اوس فرمایي دس وایي ان الذین بشک هغه خلق امنو چې دی ایمان راوړی دي پر هغه مؤمن به شیانو چاپا منتو بلا که پنزه شپر رکنه ده ایمان چیزی کرسیو دی ایمان پر الله دی پر کتابو یا دی پر رسولان دی پر ملائکو یا دی پر بعث بعد الموت دی پر آغا اندازه بانی ده خیر و ده شر دی نو ده نو ده مؤمنان چی ایمان یرا وردی ده یه وردال هست و حسابه ان بے شک الذین حق خلق آمنو چې دی ایمان راوړي پر کومشیان پر مؤمن بهشیان والذین او حق خلق هادو چې دی يهوديان سوي د موسی علیه الصلاۃ والسلام متبعین چې ځان بولي نو دی خو بیا يهود سوي دا والصابئین او صابئان دا صابئان چې دی په بارکی دا محقق فی صلات ده د مفسرین او د علما او ترمنځ نه د سویره کم رقم ترجمه سوي دي دا صابئان او ډله کې را سوي ده د چې سره کم کول نو هغه ډیر ښه خبره چې مفسرین رحمت الله علیهم غوي اتفاق وکړي دا غیر استل ده چې صابئ اصلي هغه چاته وای چې خپل پلرنۍ د مور او د نیکه څخه چې کم جن ورپاتی هغه څخه دی واوړي بارانه ورسته بیا بل جن غوړه کی رسول الله صلی الله علیه و سلم تو مشرکان او بویل دا صحابی ندی دا هغه نبی علیه سنت به ولې دی بله بل دا صحابی معنا خپل د مور د پلار طریقې پرې شه د چې د بوتانو عبادت دی وس بیا د ځان د بیا نور شین وای وای زه د هغه چا عبادت کوم چې د جهان پیدا کړی ګور خپل د پلار د نک طریقې پرې شو نو صحابی خدغه دی چې سابق پر یو دین وی دغه جن واوړي نو کم جن ته واوړي دی وای چې دا دغه سړی د خپل پخوانی چې يهودیت درلود یا نصرانیت درلود دغه څخه واوښتل برای د ستور عبادت شروع کړ په ستوري کې نو چا مرته چا سپوږمۍ ته چا زحل ته چا عطارد ته باره نو رقم رقم ستوري چا یو ستوري چا بل ستوري ځان ته غوره کړی دا مفهوم ستوري دی سپوږمۍ هم ستوري دی خو دا نور هم نجوم دي دغه څه نو صابئین کومه ډله ده چې د خپل پخوانی آسماني دین اوښتی دی و بل دین ته تللی دی هغه دین نو چې شي چې زانه جوړ کړی دی چې هغه د ستورو د پاره سجدي دی نو علاوه درې مډاله ده نو مؤمنان او يهوديان او صابئان والنصارى او نصرانيان نصرانيان به دا چې ځان و حضرت عیسی علیه السلام ته منسوب کی چې موږ د امت دا د څلور والمجوس او مجوس آتش پرستان مجوس دا غدي چې د اور عبادت کوي دا څور دی دا پنځه والذین اشرکوا والذين او هغه خلق اشركوا چې دي شرک کړی دي شرک به دغه د عربو موجودات دغه چې ودغه به د ډبرو ته عبادت کا بس ځان څخه ډبره و تراشه شافر یو شکل شافر بر شکل هغه به نو عبادت ورته کاوه چې په غری کې په پرتا و یلا غاره بو د چې براوړه بره به چنه و چې کوش ورته و نیور چې بت په دین جوړ کې بره بو نو بزرګ سو د سجدي او ورسو بره نو سجدا ورته کو دا نو دا شپړ ته ذکر کړل ان الله يفصل بينهم نو دغه شپږ ډلې چې دي ان الله به شک الله به یفصلو فی سلاو کې عملی فی سلا کله دلایل فی سلا غواړي خو په کې درس کې رسېو د خو هغه دلایل دي چې دا خبرې باطلې دي دا مکوې دغه بعث بعد الموت ستا معنا بیا ژوندون ستا دغه عبادت ستا چې باطل دي الله حساب درسره کوي د عبادت وړ یوازې الله دی خو هغه دلایل چې رسېو دي نو چې په هغه نه قانع کېږي نو عملی فی سلا واوراغه ده ان الله بشك الا يفصل في سلك منا عمل ملاقات ذا بو سروا وجد الدلائل في سلخ وام كرسو د بلن بسقي في الدلائل باني الدلائل كسخ خلاص اسوا عمل الدلائل دا دار كان لك سري شي في كشاري وعدالت كي تي دو نفر سر داوي ان خد الدلائل سروا يدا اخر قاضي چ د دوارو خبري واوري برا د يوا دلم ملامت كي وي د دلائل قوي دي اغه دي شهيدان بر چ ملامت سي اغه بر سي چل كي چ پنزو سوار م ملامت كي ولا كي و منو بيانو قاضي عملي پي سلا كي بارنو يي پر پوليس امر كړي يي پر پوليس تينګ نه منو برای نو کاش کی تر لشت اعلان کی چې منیا کی نه منیا نو عملی پی سلا جلاد د قول او د دلیل پی سلا جلاد د دلیل پی سلا سوی د الا پاکش په قیامت کی پی سلا ور کی هغه کوم پی سلا هغه عملی ده عملی نو سمانه مؤمنان جنت ته دی دغه کسان چې د نور پالتو د پنځه دغه سوی دا چې دا وچات دی و دوه شخص ان الله بشک الا یفصل فی سلاق عملا بینهم فما بین سک د دوی یوم القیامت یا پرس کی د قیامت پی سلا کی کتوانا الله تعالی خوب پی سلا کی امنو کاله تدین ور سره تلو رخت ان الله علی کل شیء شهید ان الله بے شک علا پاک علا کل شئین پر ہر شئی بانگی شہیدن شہید و حاضر دن وارتو خو علا پاک چلی خو قجر دی بل دا دی چلی نسی ویلی چی یا زنی ملامت نخو علا وستا چی یا نم مالی دی جستا کپریات چی مانا ایر دی بری تو جستا چٹاو او دا جی مؤمن اغا عبادات میم دل چی علا و تعالا چی عبادات کوا نو علا خو علا تدیس نوی چی اٹکلی خبر کی یا لکه خلق چی پیسرا کی براغی وچا غاری کلنده غاری دارا کم اٹکلی خبری خو آلتا نجی آلتا خود مشاہدی خبری جی دا اللہ سا دا کافر کپر پٹو که دا مومن ایمان زنی پٹو نو آلتا چا اللہ و تعالی دا قیمت خورا زعمالی پی سالا کئی اگر دا غر کم نده چی بارتا بوم دا بارا چیش و انکار بکی لکا دلتا چی هم والا کده چا پلار بوزن مات سکیر جی اللہ پر ارشی شهید دی خوالاوی ما دا ارشی مانا علم راس راستا ان الله بيشك الله على كل شيء فهاش بني شهيد شهيد واقف دي معنا شهيد ويشيت حاضر مش حاضر خبري ويني امن ودته فمعنا سر دا عالم دي مش معنا لو تعالى فر ارش عالم دي ولي خو مشاهده ودي جاء لو تعالى كري دي ترجي زي اقول خو ما درت ولا چا غمون كيرينو ش فدليل ملامات وني من لنو عملي بي سلا على فاك تواور ول وسي دجه بس هي ايات ربط بعداد ورسره ش عملي بي سلي دلائل پیسلی گرد مر پدیس شک کیجی چا خبر نو غټی د خلکو په دماغ کې اهمیت دی بار و ورور د ان سره کانی کیج مثلا کښنی مثلا علاقه ده نو مشرم پر او غړی پیسلا پر وو کده کښنیانو پر خبر باندې خلک سره کښنی پر کښنی خبر خو نه یی پر بیت سره جنگ یی پر بجر سره جنگ د کښنیان پر دغه وس خلک شورا کی چې بار سره پر کښنی خو پر لوی لوی مسلو باندې کښنی نو دغه مسله د عبادت چه ده عبادت وار الله دی که ده الله سماشه مخلوق دی دان وز غطه مسئله ده ده جه غطوالی بیانی چه ده دون غطه مسئله ده چه پجه کائناتو که یو موجود ولا که خلاصی ده جز خچ ده بده الله و تعالی چشی ده اغد امر تبا عاجزی تابیه بی منی بی که پخلی اقرار که یکی نکی پرزه گی پنړی کې د ټولو غټ کاټر څوک دي چې خلکو په ځړ کې غټ دي اوس په اوس زمانه کې نو خلک دا جو بایدن دا خورا غټ ته معلومیږي ک الله پر د امر وکړي چې دا غستر ګرند دا دی بوې چې ورای کړند چې دا نو رسمي ټول کې خلاص نو خاري او عاجز دي چې الله د مغزو راګور ودرې چې بنه بنه چې رفاقه کړي په بل بل چې مقابله کولای شي نو دا تکوینی تابعداري خو چې دا تکوین معنا د الله تعالی د امر تکوینی یو تشریعي دی په تشریعي کې انسانان اختیار لري مانا المنس کا وای نیکو ادی نیک یو تکوینی دی هغه کلمنس کی کنه کی چاله وای جوړ دی جوړ چوی نه جوړ نه جوړ چوی مړ مړ چوی ژوند دی ژوند دی دا تکوینی شی دی نو په تکوین کې ټول شی ان تابع دی په تشریع کې ډیر انسانان تابع دی دا خو هغه مسله ده چې نه مسله نه ده نو ته څنګه ادب په باره کې دا او تر د عبادت په تچش کې خبرې کوي زه تابعداري نو په خداګر د شی ان تابعداري کې نو مسله غټه مسله ده په پیسله ارزي ام د لا ایلو باندې ارزي شکر وو ویل شي ام په عملی پیسله باندې ارزي کښنی نه ده نو زما د خبرې مطلب دا سو چې د جره په د ما قبل سره څه چې مخ کې د دلایلو پر کوم هم تا پیسله واوره ول او بیا په قیامت کې هم دا پیسره کښ دا خو نو په غټو غټو خبرو کې کښ دا پیسله نه لا د جره ټوالي بیانې دي سی وای الم تر آیاته نګه کتی معنا ته خبر نه یې چې ان الله به شک الا فات و نبی علیه السلام تم خطاب کی ار اوریدون کی تم خطاب کی آیاته خبر نه ته داستان نه دی لیدل درک الم تر آیاته نه دی لیدل نور رؤیت خو چې دی یو د دستور ګور رؤیت دی یو لکه د مثال تور د زړه رؤیت دی د دماغ رؤیت دی لکه اوس چې د مثال په تور پاچا یو حکم کړی صادر کړی د یو چا سره زموږ خبرې راشي هم تا نه لیدل حکومت څنګه امر کړی نو د پسترګو لیدل چې حکومت امر کاوه تو حکومت نه هغه شورا د لیدل د نه هغه جان لیدل کې نه بل خو چې خبر دی دا خبر په معنا د چا کول کیږي د لیدل کیږي تا نه لیدل معنا ته نه په خبر نو درته نه غسه علم تر ته نه خبر ته یا معنا ته نه لیدل معنا خې لیدل مګر خلاصه چې شرو وز علم را وز علم تر آیات نه لیدل ته نه خبر چې ان الله به شک الا یسجدو سجده کوي له دلر من ارغه سجده ورته کې چې سماوات چې اسمانو کې و من اغه سوق په لار کې کوم زکه کیږي د سجدي اصلي معنا خدا ده چې دا سړی تندې پر مزکه باندې کېږي نو تا پس مانو کې خستوري ام غنو دا ګر د ستوري په یوه دا غ تندې ده څو ملائکه چې د مثال په تور دوغه دا غره کم تندې ده څو دی ملائکه خدا سي بدن نه دی لکه د انسان سی د خپل د ځان سره مطابق اغه رقم یو تندې بل د انسان پر کم خو نه دی کداش په خبره پیږي نو دسته په سجدي څنګه ترجمه کوي انسان پسی پسی راځي الته چې وکثیر من الناس ډیر دخل کو خلق خو چې دی هغه خو سجده کولای شي. نو تا د یسجدو تورې ذکر کړی دی. دا یسجدو خو خپل کو ګور د شانو کې تندې نه جوړی جدا یا یاو. بل دا سجده چې بیا د دوه قسمه ده. یو تکوینی ده. تکوینی دا معنا سوی چې دی مجبور وي اختیار نه پکښې کېدلی لکه دا جوړی او د نه جوړی غدا کدا وخت یې خو هغه اختیاري دي نیولي چې انسان یې کوي یا ملائک کوي. کدا اختیاري سجده ځینې وخت یې خو هغه تکوینی ځینې وځي نو ته کوم مقام راته. نو دلته داسې یو ښه تعبیر درته کوم چې ګرد مریه یاد ساته. کدا هغه ظاهر علي مشترک چې هغه شیان چې روح لري هغه هم ذکر سوي دي لکه انسانانو ملکې لمر هم ذکر سوی دي سپوږمۍ هم ذکر سوی ده چې تندی هم نه معلومېږي ژوند په دې کې د کومې خواو سجدې سره کم کوي. او سجده دوه قسمه سوله معنا یو تکویني ده تابعداري بل اختیاري ده. که تکویني مراد کې اختیاري ځینې وځي که اختیاري مراد کې تکویني ځینې وځي څنګه ترجمه کوي؟ نو یسجدو معنا عاجزي کوي مناسب د خپل حاله سره. دا مناسب د خپل حاله چې ورسره ووایه بره په ګردو کې جوړشي. لمر د خپل حال مطابق الله ته عاجزي کوي. سپوږمۍ د خپل حال مطابق الله ته عاجزي کوي. غر د خپل حال مطابق الله ته عاجزي کوي. دا نور ستوري د خپل حال مطابق انسان د خپل حال مطابق الله ته عاجزي کوي. نو د ده د حاله سره مطابق څه ده؟ چې هم په تکوین کې تابعدار سي او هم په تشریع کې تابعدار سي. تشریع دا د خپل لمونځ وکړي، حج وکړي، روژه وکړي، زکات وکړي، دا تشریعي ده. تکویني دا د چاله او نه جوړه دی، نه جوړ دی، کاله ول جوړ دی، جوړ دی، کاله ول ړوند دی، ړوند دی، کاله پاکول مړ دی، مړ دی. دا رقم ده. نو ترجمه څنګه سو؟ ان الله بشک، ان الله چې بشک الله یسجدو عاجزي کوي مناسب د ار یو د حاله سره. و چاته عاجزي کوي؟ له دغه الله ته. څوک یې کوي؟ من ارغ څوک په سماوات چې په اسمانو کې دي، او من ارغ څوک په لارې چې په مځکه کې دي. دا من چې ذکر کوي وایي دا یې ذکر کړی من دي، مراد یې ځینې ما دي. ولې په مځکه کې نو شي؟ دا من چې دی په عربي کې هلته د منو د ما فرق شته. وایي من د ذوي العقولو دپاره کاریږي، ما د غیر ذوي العقولو دپاره کاریږي چې عقل نه لري. نو په مځکه کې خو دا غیر ذوي العقول پر ډېر دي. افا خو غویی دی، خر دی، لړم دی، میژی دی، پسه دی، دا ګرده شیان دی. بیا نو دا غرور نه و، دا درخت دی، خو دا ګرده عقل نه لري. انسان خو یو مخلوق دی پکښې کې، دلته چې ګرځي چې عقل لري، پیری دی، عقل لري، دا خو لږ دی. نو دلته من ذکر کړ دی، مراد یې ما دی. نو ګرده شیان باره ځینې مرادېږي. که تا نو په من یې ولې تعبیر وکړي؟ د هغه وجه بیا دا ده چې دته غلبه ورکړه پر انورو باندې، نو پر غالبه یې کړي. نو من هغه څوک چې په اسمانو کې دي بالا که عقل لري که نه لري، من هغه څوک پلار دی چې په مځکه کې دي که عقل لري که نه لري. که تا نو بیا خو ګرده موجودات کښې ایستلی، بیا نو د لمر او سپوږمۍ څله ذکر کړي؟ دا خو هم په دامن کې داخل سو که نه سو داخل. دغه وجه دا ده چې پر هغه کسانو چې بیا کلان دي چې د لمر عبادت کوي، د سپوږمۍ عبادت کوي، چې د هغو باندې صراحتن درد راسي چې اته سجده ورته کوي، زوی مړې هغه و الله ته سجده کوي، هغه و الله ته عاجزه دی، هغه د الله څخه بیریږي. نو ته به ول خارج سي مینځه چې د مینځه کالي مینځي. نو ته خو بره خو لمر خپله د الله تعالی عبادت کوي، ته بیا ول مر ته عبادت کوي. خو لمر سپوږمۍ چې د غرونو چې ګرده الله ته تابع دي، عاجز دي، سجده ورته کوي، ته بیا و دې ته کوي. خو ولې هغه اصلي مالک ته نه کوي؟ دغسې وایي. نو دا یې بیا په نامه بېرته ذکر کړه، اګر چې په ماقبل کې داخل و. بېرته به زه ترجمه وایم. الم تره، ایا تا نه دي کتلي و دې خبرې؟ تا ته نه ده معلومه چې ان الله بېشکه الله پاک یسجدو عاجزي کوي هر یو د خپل حال سره مناسب؟ چا چې کوي؟ له هو د الله ته. څوک یې کوي؟ من ارغه. څوک یې کوي؟ په سماوات چې په اسمانو کې دي. ومن ارغه. څوک یې کوي؟ په لوح چې په مځکه کې دي. وان والشمس والمر هم کله المر په اسمان کې دي، په هغه کې داخل وو. په نامه یې بیا دي چې پروغو خلکو شرط راسي چې المر ته چشکي سجده کوي. والشمس والمر والقمر وسپوږمۍ والنجوم ودا نور ستوري والجبال وغرونه والشجر ودرختې والدواب وچارپایان لیوز مری چغال پشي دا ګرده. وكثير ډېر من الناس او د انسانانو څخه هم دا ګرده چې دي عاجزي و الله ته کې د خپل حال سره مناسب دی. څوک یې تکویني، څوک یې هغه تشریعي و اختیاري هم کوي. وكثير ډېر چې بیا دي په انسانانو کې حق عليه العذاب، حق ثابت سوی دی علیه پر دبانی العذاب و عذاب. دیر انسان نان نبی ادا غره کم نیچ پر اغبانی دالا و تالا دی طرف دا عذاب پی سلط لجده ولی پر تلجده خدای پر باچه لبانی روان دا غیچ دا المر چی دا اللہ تا عجیزی کی دی بیا و المر تا پرو تی سجده کی و سپرمی تا سجده کی و بل تی کینو که دا اسم خبر پوس و اسم و کثیرون دیر چی بیا جی حق ثابت سوی دی علیه پر اغبانی العذاب و مانا پی سلط عذاب، عذاب پر اغبانی ثابت دینو. کتوا اغدیم کسیر و ویاله دادم کثیر وویل نو دواړه ډیر یادای شي اباتی چې دوی ته یې سره کشیش دي نو خدای ډیر وابل نه د ډیر اغن ولښ ولن ک هغه ډیر خدای به لښ سو تا په دواړو کې کثیر کثیر استعمال کی وای نو دا کثیر نسبت و ابل ته مخل په نفسی هی او اخل نو یو ځای شد نه پاره دی بل ځای لست و هم دا هم ډیر چې په خپل ځان کې یو نه دی نو دا لس هم ډیر چې په خپل ځان کې دسی ما دا شل ډیر نسبت و لس ته نو لس خو بیا برای نسبت چې بشولو ته وخت ډیر نه بلل کیږي دا خو برای بیا لږ بلل کیږي د نسبت کې سره وخت برای یو شی ډیر دی ابل لږ دی دوارو ته ډیر نه ول کیږي که اریو په خپل خپل ځان کې مراعت کی په نفسی نو اریو ډیر دی نو ډیر انسانان دغه رقم دي چې هغه پر هغه رقم سوله که هغه لمر او سپوږمۍ و نور د مځکې و د اسمان موجودات چې الله کې عاجزي کول ډیر نه بیا دغه رقم دي چې هغه څه شي دي چې د الله تعالی د عذاب پیسې له پر ثابت ده و کثیر ډیر حق ثابت شوی دی علیه پر د باندې العذاب و عذاب و من یهن الله فما له من مکرم بیا الله تعالی خپل استقلال الله تعالی خپل قدرت هغه خپل جباریت هغه ښکاره کوي و من هر هغه څوک یوهین چې اهانت وکړي الله تعالی دا الله چې وغواړي چې د چا سپکاوی او اهانت وکړي بیا څوک لا کې عزت مند چې دی بیا بل راځي چې یا زه عزت ورکوم خدای دې شل واره ده ته اهانت ورکړي زه عزت کوم الله بیا نسی عزت مند کولی ما سپک و من اره سوک یوهین چې اهانت وکي سپکاوی وکي الله تعالی په نو سپکاوی څه معنی چې د عذاب یې سلا ورته کی فما نست له اغل ر من مکرم اکرام ورکون کی عزت ورکون کی بل څوک به عزت نسی ورکول هي ان الله يفعل ما يشاء ولي وهم ان الله بشك الله يفعل فعل كوي كار كوي ما دا اغه يشاء او چې خوښ شي دا له طرف اراده کې به څوک بیا چونه چر وایلش خو نيسي ولې نو علاوه چې ما سپک سپک نه بلم چې ما د دوزخ شو ما د دوزخ به خوري بس دوزخ به خوري تر دې زه پر خو اغه د خبري اغه غټوالي الله بیان کی چې دغه د عبادت مسله خورا غټه مسله ده او پر دغه مسله باندې د قیامت د ورځې څخه د چې دنیا پیدا شوی د انسان پر اکرته شوی د قیامت پر دغه باندې جنگ روان دی چې د عبادت ور څوک دی د اطاعت ور څوک دی ځینې وایي الله پاک یې ور دی چې الله څه وایي هغه دی وکړي بل بیا وایي چې باچا څه بیا ور دی باچا چې کوم امر وکړي هغه بیا کوي بابا چې د باچا امر د خدای د امر مخالفت مخالف شو د منلو وړ نه دی پر دغه باندې د خبره روانه ده کنه نو دا د خبرې غټوالي الله راښکاره کوي چې یوازې انسانان نه مر وسپوږمۍ دا ګرده چې دی د الله تعالی د امر تابع دي نو انسان ته څوک چې بده کې بیا چونه چراته وای نو فسیر رب العالمین دا خبره چې د دوی چې وځ ذکر شوی مخالفین شپږ ډول نه سو ذکر او د خپل مسله د پیسلی پیسله د مخه مجمله ذکر سو مخالفین مفصل ذکر سو مخالفین یې شپږ ډول ذکر او پیسله څنګه ذکر سو چې الله پر ورځ قیامت د دې تر مابین چې شکی پیسله کې ان الله یفصل بینهم یوم القیامه وس بیا دا رقم کوي دغه مخالفین چې سره چې خلاف سره لري دا په مجمله توګه ذکر کوي او هغه پیسله چې عملی کوي هغه په مفصله توګه ذکر کوي که دایس په خبره پوه شو چې هغه مفصل کېږي او هغه مجمله یې د تخلص کې چې دا دوی ته ځین جوړ شي یو حق یو باطل برام دا باطل خو بیا خود برام نور دیر دی سابی جلا و یهودی جلا و پلانه جلا و سر خلاصه بی که چی دا دو دشمنان جدا لا پا حضور که دریج یو مومن بل کافر او اغا شالا پا کل پی سلاف ما بینز که دو دی پا ورز قیامت اللہ که یه اغا اغا نو سنگ که برا با اغا پی سلاف تفصیل که چی دا بنو دا رکم دا اور بنگلی بی پلاسی دا اور کاجی بی آغوستی دا دا بلو بیا دا سروز رو بنگلی پلاسی دا مرغلو رو بنگلی بی پلاسی بس بیا دا سی پی سلاف که نو اغا چی مفصل و اغا مجملی چا مجمل و اغا مفصلی دا اسی وای علا پاک دیتا دیس وای هذان یا دا غد وخو خسمانی وام سر دشمنان دینو هزان یا دغه دوه د دوه نو څوک چې اشاره کوي مسلمان د بل اړه لګر د کافرانو علاوه دغه دوه سره خصم دي دریش هزان یا دغه خصمانه د دوه خصمان دي معنی یو د بل دشمنان دي سره اختصمو دي دشمنی کړی ده جګړه سره کړی دی فی ربهم فبارک درب دی یعنی فی دین ربهم فی عبادت ربهم په دین کې درب خپل جګړه سره کړی ده فلذین نو هغه کسان بابا خلاصه خو هغه دوه کې مجمل په دوه دشمنان دي دشمنی په چا کې کړی ده پر تجارت سره جنگ دی پر لارې سره جنگ دی یا په دین کې درا به جنگ سره کړی دی یو یې دین دغه سکیج ابل وایا د تامه کې کی پر باچل الله روان دی نو په سلاب څنګه چې د پیسې تفصیل وسوال فالذین هغه کسان کفرو چې دي کافران سی وي قطعت پرې بکړې سلهم دی لره سیاب جامع من نارنده اور څخه دا چې کافران سی وي دوی ته به الته د اور جامع بچی سی نگی خلق چی دغه تواز خیات درجه تا بر اغا جامع پر وست کرد پر غچی هکی نو دیتا با پر اور که خپلی جامع غچی سی ده اور غچی ده اور جامع گوکی اور واغونده گر سرد وست خون امور دست کرد سکالی نوسو جوڑا والا مگر که دې چې د وسپنې څخه کالی ور جوړ کې بارا کالی په واغ نه د وسپنې په یو غالب کې ونه سي سړی اور پر بر کې خدای په خپل اور سو کړو نه دا وایته ته به دا غس د اور کالی ور جوړ شي قطعت پرې به سي چې به سي له هم دې لري سي یا بون جامې من نارین د اور څخه دا خیا یو سب بیا به نو توی کړ سي من فوق د سربیره څخه ور اوس هم د سرو دي الحمیم ګرمي اوبه حمیم بیا جوش اوبه دي نو سړی باندې چې جوش وګټي کې خدای بدن سره داسې داسې کې او چې د اوسپنې په غالب کې ټینګ نیولې بارا چې اوبه پورته یې شور نه شي خوړلی دا عذاب خورا زور وړي سړی چې نو کې شور دم دته یو څه شو کې څه وسایې ور کې دا چې دغه سنیا پورته ولاړې جوش وګ پورته یې وي د پرې واخ نه سر کړو ولې سن بل الله به دغه په سوای یو صب توی بکړه سي من فوق د سربیره د خاصر اوسیم د سرو دي الحمیم ګرمي او په جوش او په پورته سي یسحرو ویلی کی جب بهی پا داغ اوبو سر ما حقا چه پی بطونی هم چی پا نسوی که دو دیگی دا والجلو دا او پوسته کیه هم نو دا اوبو چی دا دا سر ور تویی جه زینی دار کم جی داخل تا یو لارسی ولی دیر جوش با دا دی دنیا جوش نگی دی غیر دنیا جوش با دی چی پر دا که کری جی ور توی که دا ننه نوزی دا ننه چی ور ننه و تلی اکی پا نس که اغا کلمی اغا ور ویلی که گر سره شوڑا ول خو انت پر دې چې سره ویل چې هغه د لپړې سي لې اپ شي بارے تر دغه وځي تر دبر یې وځي اته بیا په حجس کې راځي نو او یو څو به پر د سر به را سي هغه د پوسټ کې ویل چې خبرې یې لاړ بک پاتې شي نو ولې خو د نن له مونږ ما دی ویل سو سر به را پوسټ کې يم ولې دا وچ پر سر وته یو سر به ان پر به یې د نن او او باتین کې ام زنو الا پاک ته دواړه باندې کې یو سرو ویل کیږي بهی په دا چا سر په دغه ګرم او بو کم شي ان ویل کیږي ګوره ما پی بوتونی ما غ پی بوتونی چې په ناسو کې د دې هغه ویل کیږي په ناس خو د انسان کول می دي ول جلود او پوسته کې هم ویل کیږي سر بیره چې دا وبو پر او یې هغه به د پوسته کې وسته و شوړي دې استه کې نو دا د پیسه تفصیل خو ما ول را روان دي په تفصیل کې دا غ رقم څه کالی د چا سس ول د اور څه خص ول او د چ په اور کې کالی سو څه معنی یعنی اور د سر در نو کې پوری پر د باندې را څه خدل دي د کړي انسان کا پرک پر سره څه خدل او بل عذاب یاد دي چې دا د جوش بو پر تویر او هغه هم لړمون تم شه وکیل سر بیرم لړمون یې ور ویل کی سر بیر پوسټ کې هم ور ویل کی الله دې مونږ نه وسه ولهم مقامع من حديد ولهم طيل رب مقامع چټکان وی ګرز من حديد د اوسپنې څخه مقامع چې دی هغه مقمع هغه چې شي په ټکایې موږ چې کوښ کې چټک ورته وای دا نو د اوسپنې چټکان په دغه باندې مړای کې شي وای هم د دې خوا وهل په پسیل نو چټکین د لرګې نه دی د مسالې نه د اوسپنې دی ولهم د پاره د دې مقامع ګرزان او چټکان وی من حديد د اوسپنې څخه دا بل عذاب خو تفصیل دی د عذاب وکلما ارغه وخت ارادو چې دی اراده وکي ان دغه یخرجو چې دی راوځي من هغه دغه اور څخه دی راوځي د عذاب من غم د دې رقم څخه بره خو نه به تابه سي انسان بره په دغه اور په کالو کې څخلي چې یو ځای ګوډي ووځي ځای د فلاح وي دک نو خو دروازه تر اصل دروازه بندې دیوال ته چې ودرې در دیوال وته لای نشي د سربیره د خاصر پوش پر دوه ځخ باندې پروت لګ بخار یک سر پوش لري او عید فیها برته وګرځي په دغه کې برته چې مخ ته باندې بیا پر شام میدان خدای د قرار طاقت نه لري چې ځای ودرېږ ان وزغلی چې ځان ته لار پیدا کړ دروازه بند ده دیوال بند نه چې فراوشته سر پوش پر پروت بیا د دوه ځخ مابین ست وسخل په ځینو احادیث کې د سی بیا راځي چې دا ور کې داسې لکه شلې شلې دار کم دی لکه غرونه غرونه د دې تر یو ځای پر وخې برته په خپل پکې ګیل سي دار کم لکه شګی چې وښ وې دار کم سي او دا سیم چې خپل د زغلی زغلی چې مخه او وږي بیا په جبل خو باندې وځي معنا لا لا هاند دلته بار زغلی دار کم لکه موږ چې په کپاس کې بند کې بار د قرار د غنل د جېجه والا ځان وې دا غوي مې زغلی چې دای بزې زوي یو سره پیدا کم وګورم زم خلار به التنی کله ما هرغه وخت ارادو چې دی اراده وکړي ان د جه یخرجو چې دی ووزی منها د دغه اوره څخه چې د مخ کې ذکر شو من غم د غم څخه اعيدو دی بیرته راګرځول کیږي فيها په جه چا کې په دغه اور کې معنا د طرف څخه د ملایکو دغه جوالو چې پر دې اوره څخه ورسیږي بیرته دی راګرځول شي نو دیتے دا ملوکو دا طرف سبارا پا داغ وقت کسی دا بیخت مخرا اخبار کسی دا جاخ پر کیجی وذوقو عذاب الحریق یعنی وقیل و با ویلسی دسی و دیتے در دا وو در دا زوقو پا منسکی می قیل اتا تفسیر سر ایشی دی و با ویلسی چه زوقو وسکی عذاب او عذاب الحریق دا او وسنو دا او خوند واخلی نو پا دنیا کی خوم دیر مزیا کوایا دا چا خبرون پر غوار ننی وار چا ارسا بیدر توایا اواز پر داغ خوند دا واخلی وذوقو تا و با ویلسی سديته تزوق تسوسك عذاب عذاب الحريق دؤر ان الله يدخل الذين دجيا ذات خن جوس ربت داس چگر دمر د پیسله یو اڑخ چ ذکر سو ورز قیامت پیسله کی د پیسله تفصیل خود داوس بیان سدا خود د یو طرف ته دغه پیسله ور سره کی جدا د سوکو چې د کافرو هغه د مؤمن خو خن نه د پاتش د د فار سره پیسله کی په پیسله کی ورو په دواړو خو یو شی ته تب کی جنو چې پیسله کی چې ته بداکه پلان ته بداکه عادت د پیسله د تفصیل چې واجب لري دی وسره د مؤمن چې دی خود د دوه د حزان خصمان خو په یاد چې د دوا دشمنان ا د یو دشمن کار خو ذکر شو چې د سره دغه کول کی بل دشمن چې مؤمن دی چې د کافر سره دشمنی کوي دا غسر الله څه کوي اوس به دې تفصیل کوي ان الله بشک الله يدخل داخلي الذين هغ خلق امنوا چې ایمان راوړي چې ایمان راوړي دا به داخلي وعملوا الصالحات واز ایمان نه وعملوا چې عمل کړی الصالحات د شو شو کارو دا داخلي جنات و جنتات دس جنتات بیاي تجري چې به یې من تحت لاندې خاطر دا جنت او دا تحت دا خاطر من خو سپه مختص کی اشجار شو کیږي یا قصور لاندې در بنگلوې تر بنگلې لاندې چې دستي والی څنګه شو خواند کی بیا نغه مواله نه وي یا تر دې درخت لاندې چې په دې باغ کې ګرځي ولي ام شو خواند کی هغه ولي خو یو قسم نه دی ولې خو دې انسان چې الته چې دی واځي کده وبو ضرورت نه دی الته خو د ضرورت پر بنیاد لري د نعمت پر بنیاد باندې کې نو کای کای وبو چې کای کای شګی چې کای عسل چې کای شراب چې دا ګرد وخته یي خو دې شراب نه دی لکه د دې دنیا دانو نو تجربه یې من تحت لانی خاطر دغه جنتو یعنی در بنګلو تر درخته الانهار و یا انهار جمر اور دی و والنه د چنحرون واله یا انهار لو خپل تسلو قسمه دی دا به یې دا خو د مؤمن په باره کې د پیسلې یو اړه سو چاله و دا غسی جنت تو تور ولی چاغه جنت دا غره کم دی چی ولی پکشی کی بل یو حل لونا دو هغه نور د پاره خو په فیصله کې ذکر سی خو برال د دې ته بده اور کالی اور غچی سی ال تغب پرونی ورسی هغه ورته جوړ سی دې ته بیا څن کیش د مؤمنانو ته یو حل لونا دی به ګڼه دارس یو حل لونا دی به ګڼه دارس تحلیه و دغه ته ویل کیږي د چا په غاړه کې امیر ور اچي هار ور اچي یا په لاس غړی ور اغونځي یا په ګوت انګوشتری ور اغونځي نو یو خود کالو اغوستل دی یو د چا اغوستل دی دغه زی زیورات و د جمال او د شایس دغه ته تحلیه ویل کیږي نو یو حلونه دی به ګیانه دار ترجمه دا اسکو دوی ته بور اغوستل کیږي ګیانه دار کیږي به په هپا د جنت کې من اساویر د بنګړی څخه اساویر جمع د اسویرا د اسویرا بنګړی ته وایي انسان په لاس کې یو من ذهب د اسویرا به د سرو زرو څخه وي ولؤلؤا او د مرغلور څخه وي د سرو زرو بنګړی دی بل به د مرغلور څخه وي نه یا سروي پی وي مری رقم رقم د دې په دنیا کې شزي جوړ یو نه لاس باندې بارا زین جوړ کړی نو د مرغلور د سرو زرو بنګړی بیا د یو په لاس کې هغه ته خود اور کالی ور اغوستل کېدل کوم په یاد نه کته ونه کالی څنګه چې دغه کالی خو چې و دغه د مالک د اوس پنی د چور جوړ کی خو دغه د اور تعبیر کړی و ان خو د اور کالی کې ما کې فرض کله کې د اوس پنی چې جوړ کې ظاهر خو موږ په زین کې د سنر راځي چې د اور نه بیت څنګه کالی خو الای الته ودی ته ور جوړي دلته د جنکانو د پاره چې د بل فریق دی د بل خصم دی دغه کالی سره کم دی و لباسهم فیها حریر و لباسهم جامه د دوی بونه فیها په د جنت کې حریر نو لريشم دا غوړې شم په دې دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي پر مؤمنانو باندې حرام دي چې دا نران مؤمنان دي شې جنہ پر ذکر د امت سره زر او دا غوړې شم دا دواړه د استعمال حرام دي مګر نه په یو خاص شرایطو کې چې دي وسبرې شم چې دې په جامه کې د مثال په توګه یو ځای نو کې بل په وکه جائز دي د درې ګوتې کدار څلور ګوتې کدار چې ګرد لباس د چا څخه دې ورې شم څخه لکه گای گای لونګي وای دا خالص ابریشم کواقعي خالص ابریشم نو خو استعمال سي نه دي گای گای دا رقم هغه تاني سي یو رقم په پتاي بل رقم اباره خو نه بیا جائز کی جادي بیا کتاب ته سورتون راولې دي نو خو به ار الحرير خالص ورې شم پر ذکر د امت حرام دي نو چې دا حرام سول نبی علیه الصلاۃ والسلام یې په دې دنیا کې وکارول دا ورشم یا دا سره زر په هغه دنیا کې په جنت کې دې ځنی به نصیب دي. هغه حدیث شریف دی وستیس آیات وګوري چې دغه مؤمنان چې دي اوس مؤمن دی د کفارو سره خصم و دشمن دی. الله پاک چې جنت ته دی رالی دي ته به د سرو زرو بنګلو ور په لاس یې هغه نه دی چې سره زر ور په لاس یې او دغه نه دی چې لباس د حریر څخه دی. اوس د دغه حدیث و د دغه آیات ټکر خلک ورکوي برای حدیث څه وایي آیات څه وایي آیات وایي جنتیانو ته دا ورکول کیږي او په حدیث شریف کې راځي چې پر دې دنیا چا استعمال کړی هغه په آخرت کې زموږ به نصیب به دی نه ورکول کیږي. نو که هغه حدیث شریف ته وګورم نو خو ګور د جنتیانو ته نه ورکول کیږي او چې د آیات ته وګورم خو جنتیان یې ګرد یاد کړه کلي ویلی چې څونه پورو ته ورکول کیږي خو مطلق یاد کړه چې مؤمن ته دا ورکول کیږي. نو دا سوال دی حکیم الامت رحمه الله وایي د دې جواب دا دی چ اول دواره چې جنتیان جنت ته ورځي چې پر دې دنیا یې نه یې کاروي هغه ته د څه د ورېښمو کالي ورکول کیږي د څه د سرو زرو لباسونه د زیورات ورکول کیږي دا چې پر دې دنیا یې کاروي هغه ته یو ګړی نه ورکول کیږي هغه ته وار د وار نه ورغوسته کیږي هغه ته چې د ورځي چې جامې ورکول کیږي هغه ته ځکه ته خو دوري خوندونه پراخس د جنت ته نه ګرځي دغه زیور نه ورکوي دغه ورېښمو لباس نه ورکوي کته ونه دا کچیری د د د پاره دا جنتی چې جواب کی چې زه تا ته نه درکول کیږي په د اول ورکی کدا غموون کی سی غم د تور لره ورکی خو جنت زید حسرت نه دی په جنت کې غم کله وو خلا لا خوف علیهم ولا هم بحزن خط حزن غم کی سن است په کې نو کدا د غم وی خو حسرت را لی په جنت کې حسرت او غم نسته کې نه غم نو په دې دنیا کې اسړی لاس نه اخته څو فاصله زر مکر او رشه مکر ته تی لکم لاس افسر په قران ما په قران شي بيزي کې سي مکر کوي نو خو ته دې نه په کنټرول یې خو له خپل جنت کې دي ته نه په غم جن کې چې دا نه کې ورل راو اچ نه په غم جن کې دا یو جنت مې دی به غم ما ست نه نه جره کې زه نو کوم ته په خو بده کېرم د دې کې نو خو ته باید په دا خبره دې کې کنټرول کې غم جن شي نو اوس الته په دا نور کول چې دا ورده ورده یو نه وځي نیور کې غم جن کې کنه کې بیا داس ورلای اور سوال څنګه وایي چې حدیث وایي دا که چا وکړ پر دې دنیا ته نور کول کیږي آیات وایي ګور ته نور کول کیږي هغه جواب ته دا وایي چې هغه حدیث وایي معنی چې هغه دې وایي چې هغه اول ورته ورځي نه ده کیږي حدیث مطلب دا دی بلکې سوال را وګر زواره نو خدای غم جن کیږي کنه که غم جن کیږي خو جنت ځای د غم نه دی کنه غم جن کیږي نو په دنیا کې بار نه کنټرولیږي وایي دا هغه جواب دا دی چې دې خو غم احساسي په جنت کې خو چې په جنت کې دا دی یو غړي د پاره پرده دا باندې ورسره خبر ته ورکړي چې وایي کې نو هغه عبدالعباد شو څنګه د خوان دی نو دا یو غړي حزن غته نه حزن دی نو په دغه خلکو په جنت کې حزن نشته کله پر دغه جنتی باندې غړي دغه تیر چې ګور د تاسو د سرو زرو بنګړیان ور کوي او د ورشمو جامع او د تو ایسه ستاتې نه تر کوم نو خدای خو یو غړي ته چټ ګرځي خو یې په جنت کې نو یو غړي خدای خو عبادت دی نو د لش خو به دی په مقابله کې د ډېر خوشالي کله عدم ده نو ځکه برای په جنت کې هیڅ غم کر سره نشته کله دا سره لږ غم ودی ته په اول وهله کې چې دی په اول وهله کې د ته ګوي و کم چاته چې دا پر دې دنیا سره زر یا ورشم کارولی نو معنا په اول وهله د تنور کول کیږي خو قران وایي چې معنا مؤمنانو تور کول کیږي چاته په اول ور کې چاته په اخر کې ور کول کیږي خو دا چا کوتل نو دا ولې د څه سواله په سلی والا خو دوار ذکر کړ دا خصم د پاره چې کافر و داغه د پاره ما غلي تفصیل د عذاب را دي دا بل چې مؤمن دي دغه د پاره تفصیل د نعمت را لې چې د جده پاره نعمت دار کم دي نو د دې دا دا د خوشواله په چې دي د مؤمن چې د شعور سره وکړس الا و هدو الى الطيب و هدو دي خو هدایت کړ سوي و الى الطيب و اغشت من القول د خبري الله وی خبر خو په دې ځکه چې په دنیا کې دی و شي خبرې ته هدایت سو یا کوم خبر و چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خو دا خبر ته د الله پاک د تفجر نه استلې و د پر خلای جاری کړم دا خبر ګرځ په دغه ځای کې د حکمت په دغه ځای کې دی چې د په دنیا کې دا خبرې ته لا پیدا کړو د ابل چاله تعالی زین بند کړی هغه دغه نه ول چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله دا کلمه د توحید نه وایي کداي ساده خبري راس چې د دې د شو شو نعمتو خاون یې غدا غزيد و هودو دې هدايت کړسي و الى الطيب و هغه پاک طيب هغه پاک شایسته ته ویل کیر الى الطيب و هغه پاک د چا پاک نو من القول د خبر زیا غچ کلمه د توحید نو خو الحمدلله مشتول ورته هدايت سي و دا کلمه هم ده پس ویک په خلک وهدوء الى صراط الحميد وهدوء او دي هدايه كرسي الى صراط الحميد ولا يرتد اغستايل سي ملا فارق بجبه تو بيجه ولا يرتد استايل كرسي فما بينسكي مزاب قال الى صراط الله الحميد الى صراط ولا يرتد الا اغ الا تشا حميد دي استايل كرسي دي دا حمید صفت د چاسو د الله د پاره الله د صف مابین کی محذوب دی چې دی ولایت د استایل کړه سی به ذات هدایت سی و چې هغه لار د الله د چې اسلام جن دی خدا غ د الله لار یا دې چې دا حمید صفت د صراط ک بیا نو الی صراط الجنه ولایت د جنت هدایت سی و کما لار الحمید چې هغه لار استایل کړه سی چې خپل د اسلام ش جن دی نو پویری که حمید صفت چاسه د صراط د پارسی نو معنا د الله رحمید د سایل پرسی د معنا د اسلام جن شایسته د خدا جن ته د هدایت سی که د حمید صفت الله ک نو د هدایت سی وی الی صراط ولایت الله د الله کم الله الحمید شاغ الله چ استایل کړه سو دی چې د شو صفات خوون دی د اغه الله ولایت د راغلی شاغ د اسلام جن دی نو دی راغلی و اغه لایت د الله چ اغه الله حمید دی دا فراغ یو تقدیر چې د الله کشیرجه او یادی راغلی و اغلایری ته چې اغلار حمید د اغلار په خپل شایسته لار د اسلام دین دی دا به پر کوم تقدیر کدر حمید را وجه په جنت کشیرجه نو دی څو هدایت حاصل کړو دوا یو قولی هدایت سو هدا قولی هدایت دا د چې په خپل لا اله الا الله محمد رسول الله بل عملی هدایت چې په عمل کې چې د اسلام پر لار تل منځ کا او د سکا او حج کا او زکات او کور او ځاینی ولا چې د اسلام امر به شي یعنی دا غي کول چې د اسلام نه عن هو شي د غوسه خیزان ساتي نو د خبر راس ټوله په دوه هدایتو کې سو قولی هدایت په نصیب الله پاک وي خبر یې سپاوي پاک خبر یې د خپل راوتی اذکار ولا اله الا الله او عملی هدایت په نصیب چې عمل کې به وکم لایره تر روانو د اسلام ولایره ته چې هغه د استایل سی رب لاره و یا د لاره په خپل استایل سی شایسته لاره و نو په دغه باندې د دې د پاره دغه فیصله کول کیږي نو فیصله مون په تفصیل سره واورېدل او هغه دشمنان را خلاصه کړ پرتی خو باطل ډیر دي هغه خلاصه کړ هزان خصمان ده فقط و دشمنه دي پرمزه سره ګرځي یو اهل حق والا دي بل اهل باطل والا بل چې اصل پاتې دي په ضروري کې په لکوي خو بس په پای کې خلاصه ده دوار اوس ته مخې ور په قیامت کې په سلا کې په سلا څنګه کیږي تفصیل نه وسوي ته په سلا تفصیل هم وسوي چې دا غور کول کیږي دا بل خصم ته دا غور کول کیږي نو الله عز وجل مرشتي صدقه نیک او سات دا په مشکره او الا فاطمه اقوال را صالح کی الا دغه نتیجه کی جنت را نصیب دی وخت او دعوانا الحمدلله رب العالمین و نو دلته د سجده چې آیات موږ وای آیات سجده 43 نمبر دی نو اڅوک چې واوري پر هغه باندې سجده د تلاوت لازمه ده هغه سجده به بیا ورته وکړي.